ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย วันนี้มาพบกับบรรดาท่านพุทธบริษัทเรื่องมโหสถบัณฑิต สำหรับเสียงรู้สึกว่าจะแปลกไปมากเพราะว่าเสียงเครือไปตอนนี้ไม่ค่อยสบาย แต่ว่าอาศัยที่เห็นว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายมีความสนใจในเรื่องของพระพุทธศาสนา ถึงแม้ว่าจะมีความป่วยไข้ไม่สบายอยู่ก็ตามก็พร้อมที่จะมาคุยกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทเพื่อความเบาใจสำหรับเรื่องมโหสถบัณฑิตนี้เป็นสมัยมาองค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นพระโพธิสัตว์เสวยราชขอโทษขณะนั้นบำเพ็ญบารมีด้านปัญญาบารมีใจความสำคัญในเรื่องนี้ก็หมายถึงว่าพระองค์ทรงแก้เรื่องปัญญากับทรัพย์ว่าใครจะประเสริฐกว่ากันมีการถกเถียงกันของบรรดาประชาชนทั้งหลายมีมากองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้นำเรื่องราวของมโหสถบัณฑิตในสมัยที่พระองค์เป็นหน่อพระบรมพงศ์โพธิสัตว์มาแก้งกับบรรดาท่านพุทธบริษัทมีบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายได้รับฟังสำหรับเรื่องนี้ก็จะขอกล่าวกันโดยใจความแท้ๆเป็นการเล่านิทานสู่กันฟังเรื่องราวที่จะมีประโยชน์อันใดบ้างก็จะแทรกแซงไปเล็กๆน้อยๆตามสมควรคำว่าโมโหสถเป็นชื่อของยอดบัณฑิตในเรื่องนี้เป็นบุตรของท่านเศรษฐีชื่อว่าสิริวัฒนะกับนางสุมนาเทวีชื่อเพราะจริงๆนะ สิริวัฒนะขอโทษบาลีตั้งเขียนว่าสิริวัฒกะวัฒกะแปลว่าผู้เป็นไปก็ด้วยความเจริญสิริแปลว่ามิ่งขวัญ นี่เป็นชื่อของบิดาซึ่งเป็นมหาเศรษฐีกับนางสุมนาเทวีสุมนะนี่แปลว่าโอ้มีใจดีแม่เป็นคนใจดีผู้เป็นสำหรับพ่อเป็นคนมีสีมีสิริมีมิ่งขวัญนาฬิกาแห่งความเจริญโอ้โหเพราะจริงๆชื่อนี้เพราะจริงๆแต่เจริญตามชื่อไม่เจริญก็ตามใจว่ากันต่อไปเมื่อขณะที่คลอดออกมาเด็กชายโมโหสถก็มีแท่งยาอยู่ในมือท่านมหาเศรษฐีผู้เป็นบิดาแม้เป็นโรคปวดที่สามมา7ปี จึงได้เอาแท่งโอสถคือแท่งยาที่ติดมากับฝ่ามือของลูกชายไปบดที่หินบดแล้วก็ทาที่หน้าผากโรคปวดที่สะจึงได้หายทันทีความศักดิ์สิทธิ์ของยาขนาดนี้ได้แพร่หลายทั่วไปใครจับไข้ได้ป่วยไม่สบายก็มาหาท่านมหาเศรษฐีเมื่อได้ยาขนาดนี้ไปรักษาก็หายทันทีทุกคนเพราะเป็นยาพิเศษแม้เวลานี้ถ้าได้สักแท่งก็จะตั้งโรงพยาบาลโลกไม่ใช่โรงพยาบาลโรคนะเป็นโรงพยาบาลของโลกรักษาโรคทุกอย่างให้หายได้หมดแต่ละสงสัยว่าจะรักษาโรคซักจางหายหรือไม่หายนี่ตามบาลีท่านไม่ได้บอกในเมื่อท่านไม่ได้บอกก็เลยไม่พูดไว้แต่คืนพูดมันจะยาวความไปเป็นอันนั้นมาฟังเรื่องของท่านต่อไปท่านมหาเศรษฐีดำริว่าวันที่บุตรของเราเกิดคงจะมีลูกเล็กๆคือเด็กๆที่เกิดพร้อมๆกันขึ้นอีกมากจึงได้ไปสำรวจดูก็ทราบว่ามีทารกที่เกิดวันเดียวกันกับมโหสถคือลูกชาย1,000 คนนี่ดูดีการเกิดวันนั้นเกิดตั้ง1,000 คนโอ้โหการมีลูกหรือการสร้างลูกเป็นอุตสาหกรรมพิเศษ คนเกิดตั้งพันคนในวันนั้นไม่ใช่เรื่องเล็กคิดนาทีแล้วเท่าไหร่ก็ไม่ทราบท่านมหาเศรษฐีจึงได้นำเครื่องประดับไปมอบให้แก่ทารกทุกคนคือเด็กๆทุกคนและให้นางนมคือหาคนเลี้ยงนางนมเหมือนนางนมที่จะหาที่ไหน ความจริงนางนมนี่พอหาง่ายเพราะสตรีทุกคนมีนมแต่ได้ว่านางที่มีนมก็สงสัยแต่ว่าในฐานะที่ท่านเป็นมหาเศรษฐีใหญ่คงจะหาได้แต่วิธีที่จะหาให้ง่ายที่สุดนั่นก็คือแม่ของเด็กเป็นคนที่มีน้ำนมสำหรับเด็กอยู่แล้วแต่สำหรับนางนมในที่นี้ก็คงจะหมายความว่าสตรีเป็นผู้เลี้ยงหาคนเลี้ยงให้เป็นกรณีพิเศษ มโหสถเมื่อเป็นเด็กๆท่านบอกว่าเด็กๆรุ่นราวคราวเดียวกันก็มีมากเล่นหัวกันอย่างสนุกสนานนี่ท่านมายักษ์บอกว่าตั้งชื่อกันเมื่อไหร่นะแปลกเป็นอันว่ารู้กันว่าในเมื่อลูกชายมีแท่งยามาในมือลูกพ่อก็ให้นามว่าโอสถคือลูกชายชื่อว่าโอสถแปลว่ายาต่อมายาขนาดนี้เป็นที่สำคัญคือรักษาโรคให้แก่คนทั้งหลายได้ทั้งหมดจึงให้นามว่ามโหสถนะมโหสถในที่นี้ตัดเป็นภาษาบาลีออกเป็นสองคำคือมหากับโอสถมหานี่แปลว่าใหญ่หรือมากโอสถแปลว่ายาแปลว่ายาที่มีสรรพคุณมากยาที่มีสรรพคุณใหญ่สามารถรักษาคนได้ทั้งโลกเมื่อจนกระทั่งอายุของมโหสถได้7 ขวบมโหสถก็มีรูปร่างงดงามสง่าผ่าเผยกว่าเด็กอื่นๆและมีกำลังแข็งแรงมาก ขอโทษตอนนี้ไม่ค่อยสบายวันหนึ่งขณะที่เล่นกันเพลินอยู่ฝนตั้งข้าวลงมาเด็กชายโมโหสดเห็นดังนั้นก็วิ่งหลบเข้าไปในเส้นลายแห่งหนึ่งด้วยความรวดเร็วนี่แกมีกำลังมากแล้วก็วิ่งเร็วกว่าเด็กทั้งหลายส่วนบรรดาเด็กนอกนั้นก็วิ่งตามกันไปข้างหน้าเหยียบกันแหลกแหลกก็ไม่แหลกเหยียบกันหกล้มคลุกคลานก็ไปตามๆกันบ้างก็เท้าแพลงบ้างก็เข่าแตกนี่เลยล้มดินะวิ่งแพลงไปก็เท้าแพลงบ้างก็หัวโนเอาที่ล้มหัวทิ่มหัวทิ่มพื้นลงไปโอ้โหสดเห็นดังนั้นจึงคิดจะสร้างสถานที่สำหรับเล่นให้สะดวกสบาย ทั้งเวลายืนเวลาเดินเวลานั่งเวลานอนเวลาวิ่งโอ้โหคุณยายสร้างกันเป็นกิโลกิโลนั่นท่านะแต่เป็นลูกมหาเศรษฐีก็ไม่น่าดักใจไม่ต้องกรำแดกกรำฝนคิดอย่างนั้นจึงแจ้งให้เพื่อนเด็กๆทราบและขอให้ทุกคนนำเงินมาคนละกหาปณะกหาปณะสมัยนั้นเท่ากับเงิน4 บาทของเราแต่4 บาทในสมัยนั้นเท่ากับทองคำมีน้ำหนักบาทละ16 บาทถ้าเทียบเงินกับสมัยนี้ก็น่ากลัวจะบานเจ้าเท่าไรก็ไม่ทราบ เมื่อได้กหาปณะครบ1,000กหาปณะคือ1,000ตำลึงสมัยนั้นจึงได้เรียกในช่างมาจัดทําในช่างได้ปราบพื้นที่จนเสมอกันเรียบร้อยแล้วก็เอาเชือกมาขึงที่กะจะทําสถานที่เล่นของบรรดาเด็กๆคือมีมโหสถเป็นหัวหน้าท่านมโหสถเห็นช่างขึงเชือกไม่ถูกแบบไม่ตีแผนผังนะสิสมัยนี้นะสมัยนี้เขาเรียกว่ากะแผนผังก็ถ้าเป็นสมัยนี้คงจะเขียนแบบกันอ่านไปเลยแต่ว่าสมัยโน้นเขาไม่มีการเขียนแบบที่จะทำการก่อสร้างนี่เขาเขียนกันในสมองเขาไม่ได้เขียนกันในกระดาษเมื่อมโหสถเห็นได้ช่างดึงถึงเชือกออกแบบมันไม่ถูกใจจึงเข้าไปบอกให้ขึงที่ใหม่ นายช่างก็ไม่ยอมทำตาม มาบอกกับมโหสถว่าได้ทำตามศิลปะของตนคือไอ้ความรู้ของเขามีขนาดนั้นเขาทำเต็มความรู้แล้วเด็กชายมโหสถจึงเอาเชือกมาขึงเสียเองเชือกที่มโหสถขึงเป็นประหนึ่งว่าแม่ท่านพันนาเสียเหมือนกับเท้าวิษณุกรรมมาขึงโถยอ๋อนี่พระพุทธเจ้าพูดเองนะพระพุทธเจ้าทรงตรัสเองคุณจะเป็นจริงวิษณุกรรมในบรรดาท่านผู้ฟังเป็นนายช่างของพระอินทร์เวลาพระอินทร์จะสร้างอะไรก็เรียกวิษณุกรรมมาออกแบบวิษณุกรรมออกแบบแล้วก็ทำการสร้างท่านวิษณุกรรมท่านสร้างยังไงเวลาท่านจะสร้างอะไรท่านก็ไปยืนมองแล้วมันก็ปรากฏตามนั้นนี่บุญบารมีที่ท่านวิษณุกรรมยืนมองแล้วก็ปรากฏมันเป็นตามนั้นเพราะอาศัยอะไรก็เพราะอาศัยว่าในสายไหมที่เป็นมนุษย์ท่านวิษณุกรรมเป็นช่างแต่ว่าช่างอย่างท่านวิษณุกรรมนี่ไม่เอาสตางค์ใครถ้างานส่วนใดเป็นสาธารณกุศลที่งานสร้างวัดสร้างวาสร้างโรงเรียนสร้างส่วนสาธารณะอันนี้ท่านวิษณุกรรมไม่เอาสตางค์ขออย่างเดียวมีข้าวมีน้ำกินพอประทังชีวิตตัวเองและบรรดาลูกน้องเท่านั้น ฉะนั้นอานิสงส์อันนี้จึงมีแก่วิษณุกรรมเวลาที่ท่านไปเกิดเป็นเทวดาท่านก็เลยเป็นช่างของเทวดาในตามีอำนาจท่านทำอะไรก็ตามท่านสร้างด้วยลูกตาของท่านทำอะไรสร้างด้วยมือนั่นแปลกฟังไปแล้วก็คิดตามไปด้วยเวลานี้ท่านในช่างทั้งหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาตมาสร้างนี่เขาไม่ได้สร้างในลูกตากันแล้วต้องสร้างด้วยสตังค์แต่ไปที่หน้าเส้นได้บัญชีช่างก็อยู่ด้วยกันเออน่าแปลกไม่รักษาเสถียรภาพของช่างก็มีเหมือนกันไม่พูดแล้วนะ ไปเดี๋ยวก็จะหาบอกว่าเวลานี้กำลังป่วยไข้ไม่สบายมานินทาชาวบ้านนี่จะตายลงนรกไม่เอาแล้วจิตเตสังคีริเถทุกติปาติกังขาพระพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อจิตเศร้าหมองตายแล้วลงนรกเมื่อจิตตัวเองเศร้าหมองจิตตัวอื่นคนอื่นเขาก็เศร้าหมองไปว่าเขาไปนินทาเขาเขาก็ไม่สบายใจไอ้ตัวเองก็ไม่ดีไม่เอาเลิกขอข้ามต่อไปท่านบอกว่าขึงเชือกคล้ายกับวิษณุกรรมขึงซึ่งนายช่างทำไม่ได้จริงแบบฉบับของเทวดานี่ใครจะทำได้นายช่างขอให้มโหสถเป็นผู้ให้ความคิดความเห็นในการจัดทำหรือมันต้องออกแบบท่านมโหสถจึงได้จัดแปลนตามสถานที่เป็นห้องห้องคือขึงเชือกไปแล้วก็จัดเป็นห้องสำหรับหญิงอนาถาคลอดบุตรแน่เป็นห้องสูจิกรรมซะด้วยหนึ่งห้องจัดเป็นห้องสำหรับสมณพราหมณ์พักหนึ่งห้องโอ้ถ้าสมัยนี้สบายเลย ถ้าทำสมัยนี้สบายแน่ดีไม่ดีพวกกันเดินขบวนก็ไปนั่งพักสบายแล้วก็ดีไม่ดีก็ไปนั่งเรียกไปชุมใครแต่ใครมาแล้วก็มาประท้วงรัฐบาลซะบ้างประท้วงมหาเถระสมาคมซะบ้างสะดวกน่าเสียดายมาสร้างสมัยนี้หน่อยไม่ได้แล้วก็จัดเป็นห้องสำหรับคนเดินทางมาพักอีกหนึ่งห้องโอ้โหนี่แกลงทุนเท่าไหร่จัดเป็นห้องสำหรับเก็บข้าวของและสินค้าของพ่อค้าผู้มาพักอีกหนึ่งห้องอื้อหือเป็นกุฎังด้วยห้องพักด้วยห้องเหล่านี้ทำที่ประตูที่หน้ามุกมีสนามเล่นมีโรงวินิจฉัยคดีแน่โอ้โหเป็นตุลาการอีกด้วยนะไม่ใช่เล่นวางแผนสำคัญแนวความคิดดีมากอันนี้อย่าพูดกันไปก็เป็นสมัยที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นบำเพ็ญพระบารมีในด้านปัญญาบารมีถ้าไม่มีปัญญาอย่างนี้มันก็ไม่ถูกแล้วท่านบอกต่อไปว่าห้องทุกห้องวิจิตรกร ตรการตาได้วาดภาพอย่างวิจิตรบรรจงแน่คล้ายๆกับข้างโบสถ์นอกจากนี้ก็ยังได้สร้างสระโปกรณีคือสระน้ำที่มีน้ำใสสะอาดมีท่าขึ้นท่าลง100ท่าโอ้โหนี่ยาวเป็นกิโลกิโลที่ท่านะนี่พันตำลึงเท่านั้นเองนันดาดาดไปได้บวนนานาชาติมีสวนต้นไม้ต่างๆพันเยอะแยะนะต้นไม้ทุกอย่างต้นอุตภิษมีหรือเปล่าก็ไม่ทราบน่าจะมีสถานที่เหล่านี้เป็นความคิดของมโหสถออกแบบให้ท่านให้ในช่างทำเมื่อทำสำเร็จแล้วก็ดูคล้ายกับเทวสภาแน่ไปบอกก็คล้ายกับเมืองเทวดาเทวสภาเนี่ยสวยสดงดงามมากเป็นที่ประชุมของสภาเทวสภานี่เกิดขึ้นมาได้ก็เพราะอาศัยพระอินทร์กับพวกช่วยกันสร้างศาลาเป็นสาธารณะเป็นที่พักของคนเดินทางเป็นส่วนกลางเวลาตายไปแล้วพระอินทร์กับพวกก็เป็นได้วิมานคนละหลังละหลังสำหรับศาลาที่สร้างเป็นส่วนสาธารณะไปเป็นที่ประชุมเทวดาเป็นส่วนกลางในเวลานี้ก็น่ากลัวจะเป็นพระที่นั่งอนันตสมาคมแต่ไม่แน่นะพระที่นั่งอนันตสมาคมนี่ประชุมได้แต่เฉพาะผู้แทนชาวบ้านประชุมไม่ได้ไม่เคยเข้าไปสักทีจะเข้าไปเขาบอกเข้าไม่ได้นี่เทวสภานี่เป็นที่ประชุมเทวดาทั้งหมดไม่ว่าเทวดาองค์ไหนก็เรียกว่าเป็นศาลาที่พักกลางสนามหลวงนี่ถูกกว่ามั้งนี่ว่าตามหลังบ้านชาวบ้านชาวเมืองใครไปมาพักก็ได้คงจะเป็นอย่างนั้นมหาชนต่างพากันมาประชุมเป็นจำนวนวันละมากๆเด็กชายมโหสถทำหน้าที่เป็นผู้วินิจฉัยคดีแน่7 ขวบเท่านั้นนะไปเรียนกฎหมายที่ไหนนี่ไปเรียนที่ธรรมศาสตร์หรือว่าไปเรียนที่จุฬาก็ไม่รู้ไม่ได้มาเรียนในเวลานั้นก็ยังไม่มีโรงเรียนกฎหมายแล้วก็ตัดสินได้ยังไงเอาว่าไป เรื่องของคนมีปัญญาเรื่องของพระโพธิสัตว์เรื่องของคนที่สร้างบุญบารมีมามากนี่ยังไม่ได้เป็นไอจินไตยสำหรับผู้ที่จะคิดตามที่มีผู้มาก็บอกว่าเป็นผู้วินิจฉัยกันดีขณะที่มีผู้มาขอให้ตัดสินโดยยุติธรรมน่าคิดนะเอาเด็กอายุ7 ขวบมาวินิจฉัยคดีนี่น่าคิดทำไมจึงว่าเรื่องมันน่าคิดก็แสดงว่าผู้ใหญ่สู้ไม่ได้ผู้ใหญ่ไม่ได้ฉายคันดีกันเองอมอตามธรรมดามันเป็นอย่างนี้นะ สมัยนั้นมีแปะเจี๊ยมีเกาเจี๊ยมีอะไรบ้างก็มีแล้วไม่มีก็ไม่รู้บาลีท่านไม่ได้บอกแต่การรับสินใหม่ค่าสินบนนี่มีมาดึกดำบรรพ์ในสมัยที่องค์สมเด็จพระวิชิตมารเป็นพระโพธิสัตว์คนดีสมัยที่พระพุทธเจ้าสมบรรลุอภิเศษสัมมาสัมโพธิญาณแล้วคนดีก็ปรากฏว่าการกินแปะเสียไม่ใช่การกินสินบนมีมาก มีเป็นปกติว่าทุกสมัยมันมีมาในอดีตการแต่สมัยนี้ถ้าไม่มีก็ซวยเต็มที นี่ต่อมาตามพระบาลีท่านกล่าวว่ากล่าวถึงพระเจ้าวิเทหราชบรมกษัตริย์พระบาทเท้าเธอเป็นกษัตริย์แห่งเมืองมิถิลามหานครนี่มาเจอกับมิถิลาอีกแล้วจอมบอพิษอดีศรมีบัณฑิตประจำราชสำนักอยู่4 คนคือนายเสนกคนหนึ่งนายปุกุสะคนหนึ่งนายกามินทะคนหนึ่งนายเทวินทะคนหนึ่งสำหรับนายเสนกนี่บางทีเขาเรียกนายเสนกะในปุกุสะก็เรียกนายปุกุในกามินทะวันในกามินในเทวินบางทีก็เรียกในเทวินทะบางทีก็เรียกในเทวินมันง่ายๆดีท่านบัณฑิตทั้ง4นี้คำว่าบัณฑิตแปลว่าผู้รู้รู้อะไรบ้างก็ไม่รู้ รู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้ปฏิบัติระยำรู้ปฏิบัติเลวซ้ำรู้ปฏิบัติประเสริฐก็รู้ทางนั้น แต่บัณฑิตทั้งสี่นี้รู้ปฏิบัติในด้านอิจฉาริษยาคนด้วยนะไอ้ความรู้ประเภทนี้มันเป็นสาธารณะฟังเรื่องเขาต่อไปความจริงคนที่เป็นบัณฑิตเป็นที่ปรึกษานี่ต้องเป็นคนดีเอาคนระยำระยำเขาเป็นที่ปรึกษาแล้วก็คนที่รับการหารือรับการแนะนำมันก็ระยำไปด้วย เอาว่ากันต่อไปบัณฑิตทั้งสี่นี่เคยกราบทูลกับพระเจ้าวิเทหราชเมื่อ7 ปีก่อนมาแล้วว่าจะมีบัณฑิตคนที่5เกิดขึ้นมันหมายว่าจะมีคนที่มีความรู้พิเศษคนที่5เกิดขึ้นจากพวกเขาออกไปอีก1คนและจะมีสติปัญญาเหนือกว่าเขาทั้ง4พระเจ้าวิเทหราชจึงทรงนึกถึงคำกราบทูลของบัณฑิตทั้ง4นี้ได้จึงขอให้อำมาตย์ทั้ง4คนแยกทางกันไปสืบหาดูคำว่าอำมาตย์นี้ไม่ได้หมายถึงบัณฑิตเอาคนอื่นไปสืบดูว่าบัณฑิตคนนั้นจะเกิดได้อย่างเมื่ออำมาตย์ไปทางด้านปราจีนทิศก็ได้เห็นสถานที่คล้ายเทวสถานตรงนั้นก็ให้ประหลาดใจยิ่งนักนะใครเขียนนะลงนักซะด้วย ก็ว่าแปลกใจดีกว่าใช้ศัพท์ธรรมดาไม่ศัพท์มาบาลีล้วนๆไม่ได้เรื่องแปลมาแล้วไม่มีการแก้ไขนี่ไม่ได้เรื่องจึงเข้าไปถามผู้ที่มาประชุมณที่นั้นว่าสถานที่นี้เป็นฝีมือช่างคนไหนนะเขาทำสวยจริงๆวิจิตรที่สันดานคนธรรมดาทำไม่ได้เมื่อบรรดาคนทั้งหลายบอกให้ทราบคือไม่ได้รับคำบอกว่าเป็นที่มือคนที่ช่างคนหนึ่งซึ่งทำตามแบบของมโหสถบัณฑิตออกแบบให้มโหสถบัณฑิตคนนี้ก็เป็นลูกชายของสิริวัฒกะเศรษฐีมีอายุได้7 ปีอำมาตย์ผู้นั้นจึงได้นับปีตั้งแต่ที่บัณฑิตทั้ง4เคยกราบทูลท่านพระเจ้าเทวราชบรมกษัตริย์วิเทหราชบรมกษัตริย์มาก็ครบ7 ปีพอดียิ่งไม่ต้องสงสัยว่าบัณฑิตคนที่5นั้นจะเป็นคนอื่นไปไม่ได้นอกจากจะเป็นมโหสถบัณฑิตบุตรของสิริวัฒกะกะเศรษฐีนี่แน่นอนนี่ตั้งเขาคิดอย่างนั้นนะแน่แล้วก็นอนด้วยหมายความท่านนอนก็ไม่ต้องเดินไม่ต้องคลานไปไหนมันตรงจุดพอดีเขาจึงส่งคนไปกราบทูลพระเจ้าวิเทหราชว่าบัณฑิตได้พบอ๋อบัดนี้ได้พบบัณฑิตคนที่ห้าแล้วพระเจ้าค่ะชื่อว่ามโหสถเป็นบุตรสิริวัฒกะเศรษฐีในบ้านปราจีนทิศในบ้านปราจีนยะวะมัจฉคามมาโถยยะวะมัจฉคามไอ้คามก็แปลบ้านมัจฉะแปลว่าท่ามกลางกลางเมืองปราจีนบุรีแต่ก็ไม่ใช่ปราจีนของเราอายุได้7 ปีมีความฉลาดเกินอายุได้ให้ในช่างทำสถานที่มีรัศมีคล้ายเทวสภาต้องด้วยความคิดของตนเองนะแล้วทำด้วยความคิดของเด็กตัวอายุ7 ขวบเห็นว่าเป็นของอัศจรรย์อย่างยิ่งจึงได้นำความเข้ามากราบทูลให้ทรงทราบอยากจะทราบว่าเวลานี้จะนำบัณฑิตคนที่5คือมโหสถเข้าเฝ้าแล้วหรือยังพระเจ้าค่ะพระเจ้าในมีราชได้สดับดังนั้นก็พอพระทัยคำว่าพระทัยลูกหลานที่รักไม่ใช่พระสงฆ์ที่บวชเป็นคนไทยพระทัยหมายความพอใจจำให้ดีนะนี่พูดกับลูกหลานเด็กๆเล่านิทานสู่เด็กฟังดีด้วยเรื่องผู้ใหญ่นี่ไม่ห่วงท่านมีความรู้กันแล้วท่านฉลาดแล้ว แล้วก็ลูกหลานเสียงมันเครือแล้วก็จะบ่นนะมันเป็นหวัดกำลังหนาวจัดวันนี้เป็นวันที่6 มกราคม 2519มันบันทึกแต่ว่าเวลาวันที่เขาออกอากาศมันคงจะร้อนแล้วจะนึกสงสัยเป็นหวัดอะไรกันพ่อเทวดา ว่ากันต่อไปเวลาเหลืออีกไม่กี่นาทีเมื่อทรงพอใจแล้วก็ตัดเรียกเสนกบัณฑิตมาปรึกษาว่าบัดนี้มีผู้ส่งข่าวมาว่าบุตรของท่านสิริวัฒกะเศรษฐีชื่อมโหสถอายุ7ปีมีปัญญาล้นเหลือสามารถออกความคิดให้ช่างสร้างสถานที่อันรื่นรมย์ประดุจเทวสถานได้แล้วท่านจะเห็นเป็นอย่างไรควรจะนำเข้ามาได้หรือยังแน่นี่ก็ฟังจอมฤทยาคือบัณฑิตคนนี้บอกแล้วนี่บอกก็มีความรู้ในด้านฤทยาอิจฉากีดกันคนอื่นด้วยชอบปัดแข้งปัดขาเขาดีนักท่านเสนนกเป็นผู้ที่ไม่อยากเห็นใครดีกว่าตนเห็นไหมล่ะยิ่งได้กราบทูลราชาว่าขอเดชะผู้ที่ชื่อว่าเป็นบัณฑิตไม่ใช่ด้วยเพียงให้สร้างสถานที่เท่านั้นใครๆก็สร้างได้ข้อนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยเหลือเกินพระเจ้าค่ะยังไม่ควรจะนำมาเข้ามาปัญญาแค่กระจิ๋วหลิวไอ้สร้างกระท่อมเล็กๆสร้างศาลาใหญ่ๆนี่เป็นเรื่องของสถาปนิกไม่ใช่บัณฑิตพระเจ้าวิทยาราชได้สดับคำของอาจารย์เสนนกกราบทูลดังนั้นก็ทรงนิ่งอยู่ไม่พอใจแต่ว่าคอยดูเหตุการณ์ต่อไปจึงตรัสแก่ผู้มากราบทูลว่าให้อมาตย์รอดูปัญญาของมโหสถไปก่อนเรื่องราวตอนนี้จะแสดงแววฉลาดของมโหสถว่ามโหสถจะมีความฉลาดเป็นกรณีพิเศษตามที่องค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐาสันดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกล่าวหรือว่าทรงตรัสแก่บรรดาพระสงฆ์พุทธสาวกเพราะว่าเวลานั้นมโหสถบัณฑิตเป็นคนมีปัญญามากแล้วยังพูดอะไรได้ที่ไหนล่ะเวลามันเหลืออีกนาทีครึ่งเท่านั้น จะเล่าเรื่องอะไรมันก็ไม่สมควรในตอนนี้ก็ขอมาเตือนใจกันอยู่สักนิดหนึ่งเมื่อเราฟังเรื่องราวของพระสูตรมาในพระไตรปิฎกที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเล่าให้ฟังว่านั่งฟังดูให้ดีว่าไอ้โลกธรรมนี้มันมีอะไรประจำดูให้ดีนะฟังแล้วก็คิดไปไอ้เรื่องความอิจฉาริษยากันเนี่ยมันมีมันดึกดำบรรพ์แล้วแม้แต่ในองค์สมัยที่องค์สมเด็จพระประทีปแก้วยังไม่ได้ทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณก็โดนท่านอาจารย์ระยำ4คนเนี่ยวางแผนอิจฉาริษยาเป็นปกติฉะนั้นหากว่าบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทหรือว่าลูกหลานที่รักโดยโดนใครที่ฉาดิสยาแล้วก็อย่าหนักใจอย่าคิดว่ามันเป็นของแปลกคิดว่าเป็นของประจำโลกจะสบายใจกว่าอันนี้เวลามันก็หมดแล้วนี่ก็ขอลาก่อนนี้สำหรับวันนี้ขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี